بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هاري مصيب جلب تدوب يمرت يتدي الله سبحانه وتعالى يريد نيما جمك ديونيمين ينترم كنك الله سبحانه وتعالى يوود ينبين بي ستايوني بنيمنا جرنو بي الله سبحانه وتعالى يوود ينبين بي ستاوي وني بوادي بكاتو بإنسي نتوك مكو كنكو الله سبحانه وتعالى هاري مصيب جلب تدوب هيدن فتا هندك دي بإذن الله تبارك وتعالى ايودو درسو ميدن كدن وني شرح أصول السنة لإمام أحمد رحمه الله تعالى هاري درسو من فجنو دون اي ودن مقدمة كيو ندري في اودو درسو ميدن هاري بإذن الله تبارك وتعالى هندك دي هيدن فتتو درسو من غنين دو دفتر ينترو مكانك الله سبحانه وتعالى يو هورين دين كو يديو يرلي هاري إذن فؤدا دي دفترن دين إذن فؤدا دي أندن قل كهمبوني إمام أحمد إذن يوتو دي كو رأبي دي كو يوندير إمام أحمد رحمه الله تعالى هاري إندي مكو دين كنم يجبين قل مكو كنكو إمام أحمد رحمه الله تعالى. أخرج أبو نعيم في الحلية والخطيب في تاريخ بغداد، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن الجوزي في صفة الصفوة. قال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل في سيرة أبيه قال: وجدت في بعض كتب أبي نسبه أحمد بن محمد ابن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عون بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن زهل بن ثعلبة بن أكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن همد بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدفان بن أدب بن الهميسي بن حملي بن نيب بن قيزار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام. هري كون دووني لنول كون دووني دم إمام أحمد رحمه الله تعالى كنكو إمام أحمد رحمه الله تعالى كوني وني كو إنتي دم بما كون كنكو إمام أحمد رحمه الله تعالى haray ko ende hitande do woni ko kanko Imam Ahmad woni ko jibina o wi wulidtu fi sanati 64 wa 100 fi awwalha fi rabi'il awwal. Haray ko don woni ko Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala woni ko jibina haray en nyoggay rabbindinno den ko yowndire tarjama fi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Haray Imam Ahmad ko imamu jo molanaado imamu jog irsanado ko innete kon yutir gol baw defte Allah subhanahu wa ta'ala den e makuna ladon sallallahu alayhi wa sallam. haray hino janta ko yondire fi imamu yagal makko ngal kanko imam ahmad o wiyeteedo khutba bun sa'id o wi ahmad bun hanbal imamu dunya wano imam abi hatim yaltinir non fil jarhi wa ta'dil ko wano non kadi o wiyeteedo muhammad bun yahya az-zuhli an-naysaburi o wi imamuna ahmad bun hanbal ko wano non ka o wi imamu amen ko ahmad bun hanbal وقال أبو جعفر النفيلي كان أحمد بن حنبل من أعلام الدين ودو كدي وي كو آدن نتنك موتاواتا كو آدن تغالل جيانونغال اي بانتوب في كادو دينا حري إمام أحمد رحمه الله تعالى ترجم كو يوتا في مكو حينو دودي حري دون دو فامي كو ينّا غنغول يلتا غول كدفت سفا دي في كو يونديري إمام أحمد رحمه الله تعالى هاري دو الرب من دين نتو هو دي نون هاري وغتون هنو رب دي هاري امام احمد رحمه الله تعالى بي كو بغداد ون كو بي ونو كم بي امام احمد الله سبحانه وتعالى نيمي نبي فامو قول دادو دفتر الله سبحانه وتعالى اما كن لادون صلى الله عليه وسلم بي وكيلي كم بي امام احمد ها الله سبحانه وتعالى واللبي haray hiden jetta do ko rabbidi ko yowndiri e fi imam ahmad ko be hebuno sonja ko be buno tampere wano baghdad ton bay bidiyaji din fudde kesaaki tagol ton jahami yanko be bembe yalti ton innugol wonde ma haray alqur'ana on ko tagado imam ahmad dari kanyum ma e wobbe gobe be wonduno ben be ni tigitem alqur'ana on wona tagado haray yen janto do ko rabbidi ko yondiri e sonja ko fejjinno kanko imam ahmad e taliba e makko be yimbe karmo ko be fewndino be on say sonja ko be hebuno haray ko gedal jo imam ahmad wiyeteedo salih bun ahmad bun hanbal woni en yewtudo kissa do sonja e tampere ko imam ahmad rahimahullahu ta'ala hebuno haray o do asar ko ko woni sifanaden do ko dum won gedal jo imam ahmad on ko khatib al-baghdadi won ko yaltinimo fi tarikh baghdad ko non kadi abi ya'la fi tabaqat al-hanabila ko non kadi ahmad bin sakir fi tarikh dimashq kan kadi himo yaltini o do asar haray salib ahmad bin hanbal o wi samitu abi yaqul o wi minani baba en hino wi lamma udkhila ala ishaq bin ibrahim lil mihnati quriya alaina kitabuhu alladhi kana صار إلى ترسوس فكان فيها خري علينا إمام أحمد أودو جل أجمكو وي ونني باب مكو هنو ويا تماندك إمام أحمد نادانو كاوية تيرو إسحاق بن إبراهيم للمهنة في قدوم وني لتو قول يجينا إمام أحمد باب دارتك بوي وندما القرآن وناتا قادو ووي ونني باب مكو هنو ويا تماندك نادانو دو باب هوتي اندي دو نقور لندون هندي كبه winda don wondema nokku ka Allah subhanahu wa ta'ala wi ka suratu shura laysa kamislihi shay'un la taqihai mere hino nandi Allah subhanahu wa ta'ala tawhibe windi don o do aya laysa kamislihi shay'un wa huwa khaliqu kulli shay'in tay koni boni ko be windiri fa qala abi ay salihin yawti wondem bawe makko wi فقلت وهو السميع البصير امام احمد كنون غينتي اياون وي وهو السميع البصير عندي بياكو وينديكون بيوي وهو له ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء كم بكوني ونكو بوينديري امام احمد وي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقال بعضهم من حضر يغيبن ونو بدون بيوي سالحو بييولان دولانديمو ما أراد بقوله وهو السميع البصير كونوا ونكو فاندي أو هو السميع البصير كونوا ون الله سبحانه وتعالى كونانو وكو يوو فقال أبي صالح وي بابا يمونوي كونوا ون إمام أحمد فقلت كما قال تبارك وتعالى إمام أحمد وي ميويري ون الله سبحانه وتعالى وولرنو وقال أبو الفضل صالح بن أحمد أولوك دي أويهن أوي ثم امتحين القوم o wi baawnde Imam Ahmad wi de wondemal Qur'an wona tagaado, o wi yimbe ɓen ko ɗum woni ɓe sonjaaɓe letta, fa wujjiha bi mani'i imtinati ilal habs, ko ɗum woni ɓe naɓaaɓe soka. Fa ajaaba alqawmu jami'an gayra arba'atin, geɗal jo Imam Ahmad on hino wolude sonja ko ɓe heɓuno, ɓay woni ɓe lettama ɓe sonjaama, tigi tigi on woɓɓe go inni awal Qur'an on ko tagaaɗo. Si wona yimɓe nayo, ɓe wi abi rahimahullah, o wi ko Imam Ahmad wonno jabanoki ɗum ɗon, wa Muhammad bun Nuh kañum ma ɗo talibajo Imam Ahmad ineteɗo Muhammad bun Nuh, wa Ubayd bun Umara alqawariri, e o wiyeteɗo Umar alqawariri ɗo ɗo kadi innano alquran on ko tagaɗo, wal Hasan bun Hammadin Sajjad oɗo kadi o innano alquran on ko tagaɗo, ɓeɗo nayo ɓe dari ɓe darti. Thumma ajaba, o wi ɓawo ɗum notiɓe wondemal Qur'an on ko tagaɗo, Ubaydullahi bun Umar wal Hasan bun Hammad, ɓeɗo noti ɓenni alquran on ko tagaɗo, tawi ɓe son jama ɓittinanama. Wa baqiya abi rahimahullahu ta'ala, kanko Salih o wi heddi baba en makko wa Muhammad bun Nuh o talibajo Imamu Ahmad ɗo fil habs, tawi ha joni hiɓe joga ɓe nanga ɓe soka. O wi famakasa ayyaman fil habs, ɓeɗo ɓe ñiiɓi ɓe woni e dumande ka nder kaso. Summa warada kitabum min tartus bi hamlihima, ɓawto ɗum ittugol ɓe Bagdad ɗon, leter ari wondema yo Imam Ahmad kañuma e Muhammad bun Nuhu o ɗo, yoɓe naɓe kalan ɗo on woni ton. Fahumila abi, o wi ko ɗum woni Imam Ahmad e ƴetta nanga jogita wa Muhammad bun Nuh, kañumma o wiyeteɗo Muhammad bun Nuhu ɗo, Imam Ahmad joga nanga kañumma o talibajo maɓɓe ɗo wiyeteɗo Muhammad bun Nuh rahimahullahu ta'ala. Muqayyadaini zamilaini, ɓeɗo ɗiɗo ɓe jogitiɓe ɓe nangiɓe ɓe humiɓe nokku gotu, ko ɗum woni ɓe ceeniɓe, ɓe ceeni Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahli Sunna ɓe ceenimo, kanko e Muhammad bun Nuhu talibajo makko on. Wa ukhrija min Baghdad, ɓe yaltina Baghdad, ko ɗum woni Imam Ahmad yaltina ka mum hino haɓɓa kaɓɓol kañumma e talibajo mum o Muhammad bun Nuh, ɓe fokkintinna kalan ɗon. O wi fasirna mahuma ilal ambar, Salih o wi min yaadi e maɓɓe, ko ɗum woni kanko Salih gelajo makko on himo fillitade wonde maɓɓe yaadi Imam Ahmad e Muhammad bun Nuh ha e nokkure wiyetende ambar. Fasala Abu Bakr al ahwal abi faqala lahu ya aba abdillah in uridata ala saifi tujib, o wiyeteɗo Abu Bakr al ahwal o wi o landi Imam Ahmad, o wi ko an yo baba en Abdullah, si tawi woni kafa addanama ma innama a soppete a jaboto. Faqala Imam Ahmad la, Imam Ahmad inni o way. Qala abi, o wi baba makko hino fillitade, o wi fantuliga bina, ɓe ƴettimen ɓe naɓi men hatta dakhalna fi rahba, falamma dakhalna fiha wa dhalika fi jawfi llayl, ɓe hewtoyi ton katum mbere jemma. Wa kharajna min arrahba, ɓe yalti nde ɗo nokkure, aradanara rajulun faqal ayyukum ahmad bun hambal, gorko go ari woni ko hombo mo wiyete ahmad bun hambal. Faqila lahu hadha, goɗɗo go wiyanimo ko ɗo. Fa sallama alayhi thumma qal, o salmini Imam Ahmad o wi honno, o wi ya hadha ma alayka an tuqtal ha huna wa tadkhul al janna ha huna, thumma sallama wa ansaraf. Baw ɗum o wi ko an onni ko honu heɓuma, si tawi woni a warama ɗo anatoya alijanna. Ɓawo ɗum o immi o nangi lawol makko o yeyacci ɗum Imam Ahmad hino ceena kañum ɓe talibajo mum on. Faqultu man hadha, Imam Ahmad wi ko homboni. Faqila hadha rajulum min rabi'ati al arab, ɓe wi oɗo ko jeeyaɗo e arab. Yaqulu shi'ru fil badiya, oɗo hiko neɗɗanke wowlo waɗowo shi'ir, ko ɗum woni gimɗi wonɗo ka fulasoji. Lahu jabir bun amirin, yuqalu lahu jabir bun amiri, himoyne jabir bun amir. O wi falamma sirna ila adana wa rahalna minha wa dhalika fi jawfi llayl futiha lana babuha laqiyana rajulun wa nahnu kharijuna min albab wa huwa dakhilun faqala albushra faqad mata arrajul. Allahu akbar. Kamen hewtoyta kamen natoyta ɗon, men fottiya goɗɗo go himo wuddude dambugal ngal himo yaltude. O inni tigi tigi on haray nelannoɗo on on wonnoɗo wiide yon ar, o fewjafi mon ɗon on ɗon o feƴƴini o maayi. قال أبي قنوان إمام أحمد وي وكنت أدعو الله أني لا أراه حري لن ترى الله سبحانه وتعالى وتوهور دينا وتميد ووي بفعل نوك يد دعو قنوان إمام أحمد رحمه الله تعالى ونكتري تالله سبحانه وتعالى هل ندير مكان ما يؤنك ونوضو enelan debe kambe Imam Ahmad fi lettugolbe rahimahullahu ta'ala hare musibe julbe teddube dum do Imam Ahmad koni woni kobe lettira koni woni kobe sonjira kambe Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hare dum do hino holla neddanke on tigi on Imam Ahmad be sonjano be leftano hare o mo suka mo be wonduno ko dum woni talibajo mabbe on odo tigiti on babe waddike lanakan Abul Fadl Salih bin Ahmad hin fillo fi makko o wi fasara abi wa Muhammad bin Nuh ila Tartus waja ana ayul ma'mun min al bazandun babe yoti ende do nokko rebe yana Imam Ahmad wonde ma neddanke o mayi wa naharur rum farudda fi aqyadihima ila ruqqati fi safinatin ma qaumin muhtasibin bewi me ruttida wondema e der lanago kadi falamma sara bi'anatan tuwfiya Muhammad bin Nuh o talibajo Imam Ahmad do rahimahullahu ta'ala wiyete do Muhammad bin Nuh kabe waddi kalana don kandiyan don ko don woni ko do o do talibajo Imam Ahmad woni ko fejjini Imam Muhammad bin Nuh o do ne danke o wi Imam Ahmad ko tawnata ko menen men tawnata si tawi woni ajabi ke do wondema alquranan ko tagado tagore busti jaboy to inna alquran on ko tagado wakilo o do ne danke o fejjini fataqaddaba abi fa salla alayhi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala o do be wadi mo kasange o do talibajo mabbe ko dum woni be surrimo be surri talibajo Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala Imam Ahmad dari juli o do duani o do bawto dum be surrimo Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be nangilawol mabbe be yahi filli be wonde ma wonno be arde letta Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ko dum woni piyabe be inni tigi on haysi tawi woni konko be wonno e pirde Imam Ahmad dum don pirano hara dum don pirano ko dum woni mumbunte immorde wano nagge konko be wonno pirde Imam Ahmad dum don warayno on mumbunte don ko dum don Imam Ahmad wonano e pirede hare musibe julbe teddube ko dum do fejjinobe attima attibe ma ben ko dum do woni ko be wadano Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ko dum do woni ko wadano honto hande ben pinobe Imam Ahmad honto ben woni hande ben pinobe Imam Ahmad honto hande konko be accuno Imam Ahmad hin do ko be accanno en ko de defernde fokkutu den jangangol do hara yentoro kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo yurma Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala odo o wakkilani ke kaado diina o kurkani ke kaado diina hande sa yi hida udital qur'ana hida wona kafala da janga inna tigitong alqur'ana wona tagado andu wobbe go wadano ma goddum go hino do ko Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wonno ko wada hara musibe julbe teddube dum do ko nyogande rabburnde ko yondiri e Imam Ahmad hara ko wonden e wattude don ko fi nde do deftere Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tabutugol nde do deftere yarli nde do deftere hino tabiti e Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bawto dum fuddo den sharhugol deftere den bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala hara nde do deftere an wondo e jangude ka do diina kala deftere nde wonda e jangude eto anda eto tefa ndara si tay woni deftere nde wonda e jangude nden hino tabiti e wiado ko kanyum woni ko walli fi deftere nden on haray hiden sappo wonde ba yarli nde do deftere hino tabiti e Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala nde do deftere usulu sunna yarli hino tabiti e Imam Ahmad ko wadi non si tawi woni wobbe go aribe wiima nde deftere nde wonda e jangude do yarli nde hino tabiti e Imam Ahmad ka nde tabita si be addi ton subuhaji be inna tigiti on wonde ma nde deftere nde tabita Imam Ahmad ko honno marda ko jaboda haray hiden bangina do yirwo ko Allah subhanahu wa ta'ala arsiki en ko yondire nde do deftere haray nde do deftere usulu sunna nde do yaltini nde do yimbe tato fillike fi nde do yimbe tatoka defte mabbe tawata be do ko moko baabe andiraabe ko innete kon wakilana golka do diina hino jeya e aranon imamul lalakai rahimahullahu taala fi sharhi itiqadi ahli sunna ko aranon kadi akhrajahu hafiz abu al muzaffar al hamdani fi juz'in min riwayatihi o do kadi o yaltini o usul sunna do ko aranon kadi tammo on al khallal fi sunna o do kadi o yaltini nde do deftere imam ahmad ka sunna haray be do tato be fop mabbe be fotti e riwaya muhammad ibn sulaiman al manqari al basri o do hibe fotti e makko haray nde do deftere ko dum woni usul sunna be do tato be yaltini nde ka defte mabbe haray nde do deftere wawlama wobbe go inni tigiti on haray nde do deftere ko bakande imam ahmad en banginay dum wobbe go wi tigiti on filli do deftere den on ko neddanke mo andaka haray wona non woniri haray wona non woniri o wiyete do muhammad bin isma'il al manqari al basri jaa fi sunnah al khallal wa qad rawahu anhu mubashara o do o fillike mo al khallal ka sunna qala wi hadathana muhammad bin sulaiman al jawhari bawto dum wobbe go wombe dabbutude immorde ko yondiri e worbe asani duji din kon be inni tigi tigi on be dabbiti fi o wiyeteedo muhammad bin sulaiman al manqari al basri falam yajidu be ya be hebbe be yali fi makko bawto dum baybe wawali famude o do be inni tigi tigi on haray o do ko majhul yani ko neddanke mu anda ka jonnon bay wona neddanke andaado wondem haray risala on ko dum woni usul sunna wona tabdo imam ahmad hada dum do wona non woni ko woniri o wiyeteedo al manqari al jawhari ko dum woni al basri kan o do o hoduno basra o do muhammad bin sulaiman al manqari al basri o do o hoduno basra dum don hino tabiti ahmad bin shakir himo yewti fi o do wonde ma himo tabintinimo himo tabintinni wondema ko aaden neddanke neddanke andiraado ko neete ko nundalibe buyi fillotobe talibabe buyi jetti e juude makko joni non wana imam ibn hibban rahimahullahu ta'ala ka deftere makko en andi imam ibn hibban mo jogi deftere al majruhin li ibn hibban yani yimbe fillotobe hadisaaji cukkaabe ben ben non imam ibn hibban mo wadi be ka deftere makko al majruhin ba kanko imam ibn hibban o wi hono fi o filli do o riwaya ardo ka usul sunna li imam ahmad do o wi hono o wi yuqallibu al akhbar an thiqati wa yuti an ad du'afa bil mulzaqat la yahillu ihtijaju bihi bihal o wi tigiti on o do o eggay e khabaruji immorde yimbe andiraabe ko nete ko nundal bawto dum o waylita o watta dum don ko loyi o wi kanko imam ibn hibban o do o wawatake dallino reede bay yimbe ben ii dum do ka deftere ibn hibban al majruhin yimbe yuwabe ben fillotobe hadisaaji ben be inni tigiti on haray hino holli wondema usulus sunna tabita imam ahmad rahimahullahu taala dum do ko hawjugol nyaawugol le worbe fillotobe piji dim ben hara on tigi andali ko honno woniri imam ahmad imam ibn hibban ko dum woni gandal wiyetengal jarhu wa ta'dil ngal hino bangini wonde ma imam ibn hibban yon andi wiyete wadobe jarhu wa ta'dil ben imamube fillotobe fi riwaatbe ben be hino jogi ko ente kon tabaqat hino ton wobbe ko sattinobe hino ton wobbe ko foygintinobe ko dum imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala o feli imam ibn hibban o wiiti kiti gon imam ibn hibban hino fejjintinaka jarhu makko ha imam hibban hino jeya ka deftere makko ton ka al majruhin be o wadi der ton tawata ko thiqa tawata ko yimbe andiraabe ko ne tagon fillayeji selludi ay o fejjentina kanko ibn hibban ka wadugol mo jarh hara ko wattango lila dal e yonno e misal e sifa mudum on danke wiyetedo aflah bin sa'id al madani o do imam ibn hibban himo wadi mo ka majruhin ka deftere makko eile oodo ne danke himo jeya e gorko filli do asani dujidin ka Imam Muslim bawto dun Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala fi taqrib o wi tigi tigon o do ko saduq yani ko aden gongudo ayi wona ya uddutu defte ko ne te kon abdu'afa sandari wan abdu'afa libnul adi ma dun abdu'afa ma al-majruhin wan ko woni ka ibn hibban do sa watta na la sa nyaawi don tun asikay on don ko ko aden lobbo filli do hadithon bawto dun kala ko iida ka o yewti nyaawa hara andali anda ko no hibbindirte ma dum fanun ne manhaju ben yimbe windube almajruhin ma dum abdu'afa ko honno wadi dum do ko gandal ko yondire jarhu wa ta'dil haray ko tabintin nangol en wondema nde do deftere inde tabiti e Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haray hino jeya e hunjibe jeyabe mazhabu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala eggube fi tabutugol nde do deftere hino jeya e mabbe horebe hanabila yankobe ben e hino jeya e mabbe o wiyeteedo Ibnu al-Qudama al-Maqdisi sahibul Mughni e ko nawodo kadi ka deftere makko zamu ta'wil himo fellintin himo tabintin to wonde ma Imam Ahmad dum do hino tabiti nde do deftere no tabite Imam Ahmad Ibnu Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kanko kadi himo tabintin ni wonde ma nde do deftere himo hinde tabiti e Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kono non kadi kajabe tabaqatul Hanabila أبي يعلى القاضي في الطبقات كان قديهم تبين تنوان دمدير ودفترهن وتبت إمام أحمد رحمه الله تعالى كوانا نون كدي هدتي بيغو كدي كوانا بيدو هنو تبين تنوان وندما إمام أحمد رحمه الله تعالى ندو دفترهن وتبت هنو تبت وندما إمام أحمد رحمه الله تعالى هند تبت إمام بي هرأي كواتان قول للا وندما ta goddo yahoy do nyandago tawe hida janna de do deftere ma hida janga de deftere o wi'ama wondema de do tabita Imam Ahmad haray wona non woniri mi egganima wondema kongol Ibn Hibban gol woni ko be woni jettude on neddanke mo be wi don on ko neddanke siqa min siqat andirado ko nete kon nundal haray de do deftere hino tabita Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a hare musibe julbe teddube den fuddo jangugol ledo deftere yentoro Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrin dingen yutirgol banela do sallallahu alayhi wa sallam enela no makon sallallahu alayhi wa sallam hare matnu hadithon matna afwan deftere den hina do matnu qala sheikh al imam abu al muzaffar abd al malik bun ali bun muhammad al hamdani قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن علي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أنبأنا عثمان بن أحمد بن سماء قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي الأنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن ملك الأطار قال سميت أبا عبد الله رحمه الله تعالى قرون محمد بن أحمد بن حنبل يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع هري سند دفتر دن إن جنجين ده هل انفقدو جنجو دفتر دن ينترو الله سبحانه وتعالى يوهور دن إن قويدي ويرلي إمام أحمد هبه هلو دن دو لسليجي لتوتا دي دو ko lasiliji ko binda je tata fekkinobe mojjuben ko do wonno ko fibi e mudum o wi attamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida'u bihim haray ko do won denge wadange fuddade sharhum imam ahmad rahimahullahu ta'ala o wi usulus sunnati indana yani ko honno wiyete usul al asl الأصول جمع أصل سإنما أصول بويمون غوتمون كو أصل وهو ما يبنى عليه غيره سإنما أصل كندن هون دن تاواتا koy hore den don piji din woni ko mahete ndar wono suudu wona ndo e mahede ndum si tawi woni sibas mang on wadama dum don harayno inne asli ko dum woni lasli bawto dum miron adde dewte hore don joni si tawi woni bindere den ala si tawi lasli on ala har har ara ko goddum go dewte ko dum ente usul ma dum asl wan usulul fiqh haray ko inete ko asl ko den hunde nde tawata ko goddum go jettete adde bakke e hore don imam mahdowi ahmad owi usulus sunnati indana owi lasli sunna on ka amenga yani ko honnon non innete kadi sunna sunna on karmo koobe hadis ben hibe yewti en ko non woni sunna karmo koobe fiqbu ben kambe kadi hibe yewti ko non woni sunna karmo koobe usulu fiqbu ben kambe kadi hibe yewti ko non woni sunna haray e fununoji din fofi be kala mabbe hibe andini ko non woni sunna haray ko ta'rif e ulama ul hadis wonde nge addude do haray karmo koobe hadis ben be wi ko innete kon sunna haray ko konko egga imorde ne lado sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqin aw khuluqin ko innete kon sunna ko konko egga ne lado sallallahu alayhi wa sallam imorde e kongol ma dum gollal ma konko be irriti imorde e sifa sifa tagu ma dum sifa no be wonir non kam ne lado sallallahu alayhi wa sallam dum don hino inne sunna harayno yarli ko on sunna don woni ko fa imam ahmad rahimahullahu ta'ala woni ko faandi do haray wona on sunna don woni ko imam ahmad rahimahullahu ta'ala woni ko faandi do innugol konko eggane laado sallallahu alayhi wa sallam imam ahmad rahimahullahu ta'ala ko faandi do ko kon ko den fibande finde sellunde hisunde tawata ko hawrondirnde e ben yimbe mobbunobe fejjunobe immorde ko yondiri e bindeje diina kan ko yondiri e aqida on ko faanda do ko wona innugol dum do ko sunna dum do ko farilla dum do ko mustahab wona dum don woni ko faanda do ko faanda do ko fiballe sellude den tabutude den hawrondirde salafus salihin ko wonno e mun kon immorde lasiliji diina kan ko dum woni ko imam ahmad woni ko faandi ka deftere makko do usulus sunna di do lasiliji wona haanda di lundede ni hande ko dum do woni ko jama on woni lundade wada kala ko faala haray di lasiliji den do wattande ila e majji haray ko dum woni en yewti ko non woni asl en yewti ko non woni sunna en holli wondema defter den ko ne sappanaade en wondema ko din ko piballe sellude hisude den iwtirgol baawo be yimbe mojjunobe fejjunobe e bindeje diina kan ko dum do woni ko faanda do wona indugol ko hadis ma dum ko farilla ma dum don do dum do wona dum woni ko faanda do haray bayimbe bidiyan ko ben fuddi ke yaltude wano qarnu salis e o qarna tammo hijiri do ko fewndo on sai bidiyan ko ben fuddi yaltugol kanyun kadi karmo ko be fuddi windugol de do defte be inna as-sunna ino jeya e mudum defte windade e mudum kas-sunna ibn abi asim ko wano non kadi as-sunna li abdullah ibn ahmad ko wano non kadi as-sunna li abi ahmad al-imam ko wano non kadi as-sunna lil khallal ko wano non kadi usulus sunna li abi zamanin ko wano non kadi wano suite kadi ahlus sunna wal jamaa ko imam al-lalaka'i windi kon haray joni si imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maki do usulus sunna indana yani indana ko be faandi indana kon ay na endugol ko kambe dambitugol e mabbe yani ko konko be tawi kambe imam ahmad konko be tawi yimbe fejjunobe mojjunobe itande men elado sallallahu alaihi wasallam ha ya sahaba ben ha ya tabi'in ben fejjunobe mojjube tawi don konko ben ko be filli don ko dum don woni ko imam ahmad rahimahullahu ta'ala woni ko faandi do indana yani kamenga haray ko dum don woni ko be faandi ay ko be faali ko be faandi yudde kambe imam ahmad on sunna on momen tawri e do mudum horebe diina karmo ko be diina wonu be lawol hanangol wone dendo ngon kanyum may ben wonu be e fewndo mabbe kambe imam ahmad e ben be filli immorde riwayaaji tata ko yimbe anda be jettede hadise juude mudum ben karam ko be andiraabe gandal ko dum woni ko imam ahmad rahimahullahu ta'ala woni ko faandi do yani usulus sunna yani lasiliji e piballe sellude be mojjunobe fejjunobe ko be wonno e mudum haa e fewndo imam ahmad rahimahullahu ta'ala haray be maki honnun kambe Imam Ahmad be maki at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida'u bihim kambe Imam Ahmad be maki ko jogitagol ha sattaken konko latino e dow mudun sahaba be nelada ben sallallahu alayhi wa sallam kanyum ma e nyentin golbe kambe sahaba be nelada ben sallallahu alayhi wa sallam haraydi do lasiliji Imam Ahmad ko immorde ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e kama ku jinela sallallahu alayhi wa sallam woni ko be yaltini dum do ko arata ga kon e der darsu men on sappantoma wonde ma Imam Ahmad wana hore mu woni ko tafani hore mun di lasiliji di lasiliji si tawi woni neddanke on o jangali di si tawi woni o wopondiri e di haray haysi mo nodditaade ka ahlu sunna wal jamaa harahi mo lundi di lasiliji haray dum don ko yo neddanke on wattan yila joni non haray ko honnu woni sahabaajo ko hombo innete sahabaajo ay Imam Ahmad wi yen at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yani ko innete kon sahabaajo Imam Ibn Hajar himo yewti en ko honnu woni sahabi istilahan o wi huwa man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam o wi ko inete kon sahabaajo ko on yidu en laado sallallahu alayhi wa sallam o gom din laado sallallahu alayhi wa sallam wonde ma ko be jiyaabe Allah subhanahu wa ta'ala ko be nelaabe Allah subhanahu wa ta'ala on tigi mayi e hore mudum on hawru be nelaado sallallahu alayhi wa sallam gongini nelaado sallallahu alayhi wa sallam mayi e hore l'islam o do inete sahabaajo ko dum do innete sahabi haray jonnon Imam Ahmad be maki wondema ko yo neddanke on jogito kon ko be wonno e mudum be do sahabaani laado sallallahu alayhi wa sallam haray ko yondire sahabaani laado be sallallahu alayhi wa sallam pure mabbe kanyum ma e nyaawore iwtirgol baawo mabbe kanyum ma e kongudi mabbe lasili go Imam Ahmad e der risala makko on der gaaw addo yey ton ko ton woni ko yewtoyten en acca yewtugol fi bure ko be jogi kon kambe sahaba ben bure mabbe kal qur'an e ka sunna e kongudi karma ko ben ha hewto en on lasli don haray o darsu meden do ko wonde nge sappade mudum ko waddagol iwtirgol baawo sahaba be nelado ben sallallahu alayhi wa sallam bawto dum wona e ko be wonno kon bawto dum nyentinabe haray ko dum don woni darsu men on hande bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala haray be do sahabaabe nelaado sallallahu alayhi wa sallam be do ko haanaabe yutireede baawu mum be do ko haanaabe teddineede ni Allah subhanahu wa ta'ala himo yewtaka deftere makko o wi wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Allah subhanahu wa ta'ala hino yewtanka suratul nisa o wi kala on lundi do nelaado sallallahu alayhi wa sallam baawonde bangandemo peewangal jento dey Allah subhanahu wa ta'ala o wi kala lundi do nelaado on baawonde bangandemo peewangal sa lundi ke nelaado on baawonde goddo jangandema hadith wi ko dun do nelaado sallallahu alayhi wa sallam woni ko wi sa lundi ke dun don wayattabi ghayra sabilil mu'minin on tigi jokki lawol harawna lawol gomdimbe ben firobe alqur'ana ben be wi lawol gomdimbe ben do ko sahabaabe nelaado ben sallallahu alayhi wa sallam nden hino innemo ko baabe jogibe l'islam yutirbe l'islam ko sahabaabe nelaado ben sallallahu alayhi wa sallam woni ko attete yewtede fi mudum Allah subhanahu wa ta'ala wi wayattabi'un tigi jokki ghayra sabilil mu'minin ko wana lawol gomdimbe ben nu wallihi ma tawalla men fewtinaymo e kon ko fewti don bawto dum wanuslihi jahannam men nado yamo jahannam wa sa'at masira woni werde say ko jahannama dum do ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yewti dum do hollugol e martaba sahabaabe nalana ben sallallahu alayhi wa sallam be do ko yutirtebe baaw mudum fatim belundaki alqur'ana kanyum ma e sunna aro ya yeso gafi mudum ko yondire dum do nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin addu 'alayha bin nawajiz nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam be maki ne hadith irbad do bun sariyah radiyallahu ta'ala anhu be maki kam ene laado sallallahu alayhi wa sallam innahu man ya'ish minkum ba'di kala wurdo e modom baawo an kala wurdo e modom baawo an fasayara ikhtilafan kathira o yo yay luto dire duudude ne laado sallallahu alayhi wa sallam wa yawtirta bele do ni ko yewtuma dum do yarle luto dire den wadi ka wadali luto dire hina wodi ka woda yimbe ben hande ko honnu woni wawlude wawlete tun inde luto dire den be nane laado sallallahu alayhi wa sallam sappino fi luto dire den be wi luto dire den aray haray en mara fere ko ma luto dire be hatta don be inna tigiti gon ne laado yewtuno fi feddeji cappande jeddi e tati be wino de do aroyey ko dum fewndi den dum be hatta don ne laado sallallahu alayhi wa sallam bay be maaki dum do be hattaano don kambe ko be makuno ko hondum bay lutondirangal si aroyi ko mane dan ko heba yaltirgal ko mane dan ko heba yaltirgal si tay woni a jonni pay ko maaku aneli pay ko maaku awi yo yaw ka maaki to sodana e goddum a jonnali mo mbudi haraya bagikemo haraya tonyimo ko honnu addano e ton hay mere ne laado sallallahu alaihi wasallam be yetim be wi lutondira alay kono be addani en lekkikin be addani en ko nyawndo ren yer wonande kala on faala do nyawndude hore mudum bay mo kala si nawni si hore mu musi kala ko musi dun si tawi sonna mu nawni si tawi pay ko mudum nawni kala ko nangi dun ne danke on darata ko hayoto kala butane ne laado sallallahu alaihi wasallam hina daniel lekki si tawi luto dirangal ari ko ngabe yimbe yilto edi ki lekki ne laado sallallahu alaihi wasallam ko daniel ne laado be maki fa alaikum bi sunnati hina waddi on sunna ngom wa sunnatil khulafa'ir rashidin e sunna be yimbe lontibe am fewbe mojjube ko lekki kinni ne laado sallallahu alaihi wasallam be maki sunna ngom si luto dirangal aroyi bawto dum mojjunoɓe feƴƴunoɓe ɓe yani ko sappana gol ma laselimo imam ahmad sappi on attamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wonugolɗe ko ɓe wonno kon wal iqtida'u bihim sappanagol ma laseli on ta sikku imam ahmad ko nokkugo woni ko ƴetti ɗum imam ahmad ko ka hadis e ka aya woni ko yaltini waɗi istimbati yaltini ɗum ɗo ne laaɗo e maki abdu alayha bin nawajis jogitore ɗum ɗo ƴakkirɗe ɗen sunna an on e sunna feƴƴunoɓe ɓen khulafau rashidina en jogitore ɗum ɗo ƴakkirɗe ɗen ɗo ko hadis raɓɓuɗo mo e baɗum saariya woni ko filli e hadis on ko imam abu dawda woni ko fillimo e ko nama ko kadi hadis on ko selluɗo ko wana noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en kadi honno fi fedde daɗore nden ɓe maki hiya ma ana alayhi lyawm wa ashabi komi woni hande e muɗum kon kañum ma e sahabaɓe am ɓen ne laaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo woni koɓe holli ibnu mas'udi radiyallahu ta'ala anhu himo neldi ɗo yimɓe ɓen neldari ndi tawata ko neldari mo kala hino duwa wattande ndiɗo neldari yila fi yutirgol ɓawoɓe sahaba ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam wa qala ibnu mas'udi radiyallahu ta'ala anhu man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa innahum kanu abarra hadhihi al umma quluban wa amaqaha ilman wa aqallaha takallufa wa aqwamaha hadiya wa ahsanaha halan hum qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam fa'arifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim imam ko dun do woni ko Abdullah Mas'ud radiyallahu ta'ala o yewti en o wi kala on latido e modon hino nyentina kala on latido e modon hino utira bawo goddo yo utir bawo be sahaba ne laado sallallahu alayhi wa sallam ɓeeɗo ɓe laatino ke ko ɓeeɗo ɓuri ɗiggude e mofte ɗen ɓerɗe ɓerɗe ɓe ɓurno koko moƴƴi ko kelɗi ko ɓeeɗo kadi ɓurno gandal ibnu mas'udin ko ɗum ɗo woni ko wi wa amaqaha ilman ko ɓe sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓurno gandal joni noon ɓay ko ɓe ɓurno gandal iwtire ɓawo ɓe wone e ko ɓe wonno kon sa yi hande goɗɗo hino inna yo wonu e ko sahabaɓen wonno kon o porƴo hande ko ɗum ɗo woni lutodira ɗen fof probléme ji ɗin fof e sonja e sonko wigol fayɓe hino yawi ɓeɗo hino yawi ɓeto ɓeɗo hino waɗi ɗum ɗo yimɓe ɓen ko faala ko wonugol e ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahaabaɓe maɓɓe e wonno e mon kon. Si tawi goɗɗo inni hannde yo wona e ko sahaabaɓe wonno kon, Abdoullahi Masoud attinoke may ɗum ɗo, Abdoullahi Masoud wonno ko woni wolde ɗum ɗo. Hannde kadi wonɗo e arde hannde inna tigi ton yo won e ko sahaabaɓe wonno e mon kon, on ko ɓaawo Abdoullahi Masoud woni ko iwtiri o wolino ɗum ɗo neeɓi. O wii ko ɓee ɗo kadi ɓuri feewde sahaabaɓe nelloɓe men sallallahu alayhi wa sallam, ɗum sikki ala e muɗum. Ko ɓee ɗo kadi ɓuri moƴƴude alhaali, ɓee ɗo ɓuri moƴƴude alhaali. Hiɗen anndi alhaaliji ko fewndi kon, immorde e ka gollondire e immorde e nun ɗanngal fopp iɗen anndi alhaaliji ɗin. Ɓeeɗo sahaabaɓe ɓeeɗo kanu ɓe anndirano ka immorde e janfagol. O wii kanko Ibnu Mas'udin, hum qawmun ikhtarahum llahu li sohbati nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, ko yimɓe ɓe Allah subhanahu wa taala suɓi fii ko wontiɗa e oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ko Allah subhanahu wa taala woni ko suɓiɓe sahaabaɓe, o inni yoɓe wontudu e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, o waɗi ɓe wontidoɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɓeeɗo ko Allah subhanahu wa taala woni ko suɓi. Allah subhanahu wa taala suɓata ko yimɓe laƴi fuu ɓe wondoɓe nelaɗo makko, wawa wonde. Ko yimɓe kelɗuɓe woni ko suɓi woni takkoɓe, takko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Kanko Ibnu Mas'ud o wii fa'arifu lahum fadlahum, ande ɓure ɓe, ete tefon andon ɓure ko ɓe wonduno. ɓawto ɗum iwtiron ɓawo maɓɓe o wi wattabi'uhum fi atharihim, o wi iwtire e ɓawoji maɓɓe, iwtire e batteneji maɓɓe. Imam Ahmad ko ɗum ɗo woni ko sappanma attamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida'u bihim. Ibnu Mas'ud o wi wattabi'uhum fi atharihim, iwtire e battaneji maɓɓe. Fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, ɓeeɗo ɓe laatinoke ko e peewal ñiiɓungal, peewal feewungal ɓe wonno e muɗum. kon ɗo Ibnu Mas'ud radiallahu taala anhu woni ko eggani mofte ɗen. Ngol ɗo konngol hino duwa wattanede yila, ngol ɗo konngol Ibnu Mas'ud hino duwa wattanede yila. Ko Ibnu Abdul Barr fi jami bayani l ilmi woni ko yaltini oɗo asar. Ibnul Jawzi kadi himo yaltini oɗo asar Ibnu Mas'ud radiallahu taala anhu. ko wan noon kadi Abu Nu'aym fil hiliya himo yaltini oɗo asar. ko waɗa noon kadi Imamul Ajuri rahimahullahu taala fi sharia himo yaltini oɗo asar. haray asar on hino tabiti. musidɓe julɓe tedduɓe, iwtirgol ɓawo ɓeɗo sahaabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam andita ɓural ɓe wona e ko ɓe wonno e mun kon. yani faandunde nden wona ya wonu e ko faalaɗa wo, diina kanko a jeyaɗo ko ya wonu e ko ɓe wonno e muɗum kon. hande kadi yimɓe ɓen ko ɗo wona e peseede, na innugol on ti ko fini tawi ko ni tawri diina kan, kono faala wo ndarugol maslaha kala ka maslaha muɗum woni inna koye hoore ɗum ɗon wonata. na ɗum ɗon wona an woni ko fewjanta hoorema, ko diina kan woni ko fewjante, diina kan woni ko fewjante. wonɓe innude hande yimɓe wonu ko hana wonede kon, ko ɗum ɗo woni ko ɓe faala, na goɗɗum goo. wona jattugolma, wona bagagolma, wona añugolma, wona innugol ɓay ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗi, wona ɗum ɗon hay mere. na innugol tigi on ko minjirawo annilla hekkimo e duuɓi, ko pay kon hanki hunni, ko ɗo fuɗɗi jangude, ko ɗum ɗo e ɗum ɗo, wona ɗum ɗon woni ton. wonɓe noddude faade laawol salafu ngol, yo neɗɗan kon wonu salafi, ko ɗum ɗo woni ko ɓe faala, na hay mere ɓe faala nder ton. wona ya ñawluɓe mbuuɗi, wona ya waccuɓe, na waɗu hay mere, ko ɗum ɗo woni ko ɓe faala. ya wonu e ko sahaabaɓe nelaaɓe sallallahu alayhi wa sallam wonno e muɗum kon. ɓawto ɗum neɗɗanke goto ari o tawi Hasan al Basri rahimahullahu taala e tafsir oɗo asar himo ka tafsir Ibn Jarir Tabari, o wi tigi tigi on himo landade firo koynete kon siratul mustaqim, laawol fiyengol ngol suratul fatiha. imam Hasan al Basri o wi ko Aboubacar e Umar woni siratul mustaqim. nandi neɗɗanke on haqqille makko ɗen ƴettali, o immi o yahi o tawoy o wiyete Abul Aliya. o landi Abul Aliya, o inni tigi tigi on mi yahi mi tawoy Hasan, mi yewtikemo kon on nilan mi landikemo kon woni siratul mustaqim, o nilan ko Aboubacar e Umar ko noon woniri. kanko Abul Aliya o wi honnun, o wi sadaqa wa nasaha. o wi o gongi o laaɓani maredu kadi, o gongi o laaɓani maredu. haray neɗɗanke on yo wonu e ko ɓeeɗo wonno e mun kon, haray yo wonu e ko ɓeeɗo wonno e mun kon. Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu taala o wi kanko kadi, law anna ashaba muhammadin sallallahu alayhi wa sallam masahu ala dhufurin lama ghasaltuhu iltimasa alfadli fi ittiba'ihim. o wiyeteɗo Ibrahim an-Nakhai, kanko kadi o eggani en ɗo wana imamu ibnu batta e darami wa gayruhuma asaron ko selluɗo o wi si tawi woni sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maski ka hoore e hoore feɗango kanko kadi o lootata gonɗon feɗango ko adnoon o maskaygo wano ɓeeɗa maskiri noon ɗaɓɓogol ɓural ko woni e fi ƴutirgol ɓawa ɓeyɗo sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Imamul Barabbahari rahimahullahu ta'ala o wi kama woniri ka wano ardi sharhu sunna ka deftere makko o wi honno o wi wa'lam rahimakallahu annahu la yatimmu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman faman za'ama annahu qad baqiya shay'un min amri al-islami lam yakfunahu ashabu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam faqad kazzabahum wa kafa bihi furqatan wa ta'anan alayhim wa huwa mubtadi'un dalun muhdithun fil islami ma laysa fihi. Kanko ibnu kanko imamul Barbahari o wi ka sharhu sunna o wi andu Allah subhanahu wa ta'ala yurmamama annahu nokoni la yatimu islamu abdin latata ko timmata l'islamu neɗɗanki jiyaɗo ha o laato muttabi'an hara ko iwtirɗo hara ko jokkuɗo go'o. O wi ɗimmun ɗum musaddiqan hara ko gonginɗo o wi tammun ɗum musalliman hara ko jebbilɗo hara ko jebbilɗo ko ari ga nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ka sahaba'e makkoe yani muttabi'an hara ko iwtirɗo ɓawo ɓeɗo ɓawa ɗum hara ko gonginɗo kadi wondema hi ko gonga ɓawto ɗum o jebbila woɓɓe busino ton hino iwtiri no innude no iwtiri ɓawa sahaba ɓen kono hara wona gonga hara ɓe jebbilaki kadi o wi kala on aƴiɗo ko ɗum woni on fenuɗo wondema hino heddi goɗɗum ko yonniri e l'islamu on konko sahaba ɓen yonanali en haraɓe feni wondema haray ɓen ɗon ɓe feni wondema sahaɓe fenni sahaba ɓen kon hara o seedi e sahaba ɓen kadi haray o yowiɓe kadi ɗum ɗon kadi haray o yowiɓe haray o wi kanko imamul Barbahari o wi haray oɗo neɗɗanke waɗɗo ɗeɗo golle mubtadi un dallun haray oɗo ko aden bidiya yankejo majjuɗo fuɗɗuɗo kadi na l'islam on ko latano kadi na l'islam. O wi kanko imamul Barbahari ka sharhu sunna o wi alayka bil athar hino waɗɗima iwtirgol e battaneji ɗin wa ahlil athar kañumma e yimɓe battaneji ɗin wattan yila de ko wonma e yewtude kon. Imamul Barbahari ka sharhu sunna o wi alayka bil athar hino waɗɗima asaruji ɗin wa alayhil athar wa ahlil athar hino waɗɗima kadi yimɓe iwtirɓe battaneji ɗin joni sa ari a jippike e saare sa ari a jippike e nokkure sa ari e weerugol ko a koɗo anda hewtugol ma lando ko honto wonɓe innude tigi tigi on menen meɗen woni e ko sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallah sallam woni e mum kon ko honto ɓen woni landoɗa fi ɓen yaha weera ka ɓen ange ɓen ɗon setto don ko waɗi noon ɓen ɗon ko wonma e huminirde ko deftere Allah subhanahu wa taala nden e mako nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe alama e huminirde e goɗɗum go wano hisbiyan ko ɓen humidirta e yimɓe go noon inna tigi ti on haray ko menen woni ɗo ko menen woni ko sinciɗo ko menen ko wattitiri kamɓe koɓe wonma e humidirde e muɗum kokoɓe sinci e koɓe waɗi injasi koɓe waɗi neɗɗanke on wota kontu ko waɗi neɗɗanke on yo laɓɓin anni e mum on. O wi kanko imamul Barbahari o wi wa ahlil athar wa iyahum fasal fiɓeɗo lando fiɓeɗo lando fiɓeɗo ko honto ɓe woni yaha ha yida e maɓɓe wa ma'ahum fajlis wondude e ɓeɗo kadi joɗodu e ɓeɗo joɗodu e ɓeɗo hisbiyankoɓɓen bidiyayankoɓɓen yimɓeɓe jokka ko tigi tigi on ko kelɗi kon wota lando fiɓe lando yimɓe kelɗuɓeɓen ka woni toon yaha joɗoɗa e ɓeɗo wontiɗa e ɓeɗo. O wi wa minhum faqtabis ndey guinorɓeɗo kanko imamul Barbahari kanko kadi ko ɗo afar woni ko neldi jama on hara ɗiɗo piji ko wonɗima e hollude wondema laslimo imamu ahmad yewti on wonugole ko sahabaɓen wonno e muɗum kon ɗum ɗum ko ma neɗɗanke on o wona e muɗum si jan walo tallo sayi hande hino sonke ɓeɗo inena ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɓeɗo ina ko ɗum ɗo ko ɗiɗo piiji woni ko jillidira yimɓeɓe ronki famude ko honno woni e guerde ɓeɗo ina hino yawi ɓeɗo ɓeɗo ina hino yawi ɓeɗo ɓeɗeɗo ko paykoye hanki hoyni ɗum ɗo fof ala ton ko woni hunde nden ko woni tigi tigi on hayso tawi woni ko honɗum nde yonti woni ko feƴƴinoɓe moƴƴuɓe ɓen wonno e muɗum kon. imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ka deftere makko ila muwaqqi'in himo sifano en fi golle imam ahmad o lasliji makko ko wonno e mahude fatawaji makko yani so landama fi jabagol ko honno wonno e mahirde imam ibn al-qayyim ho yewta en dum do o wi min asli fatawa imam ahmad rahimahullahu ta'ala o wi ma afta bihi as-sahaba ko konko sahaba ben landano jabi fa innahu iza wujida li ba'dihim sitawi heba ma yoga e mabbe fatawa la yu'rafu lahu al-khilaf goddo e mabbe sahaba ben landama o jabike hay goto sahaba heddi ben lundaki dum don konko jabi don hara imam ahmad o wi ko don woni ko o wonata lam ya'dil ila ghayriha o eggata o yaha goddon go ko sabajo wi kon ko don woni ko wonata e modon walam yaqul ijma'un o inata karim non ko fotta dum e modon hino jiya e tippitare imam ahmad enedi ko wonduno ko wi ayno honnun la a'lamu shay'an yadfa'uhu mi anda he mere min ko pottintangol kongol nelaabe sallallahu alaihi wasallam kanyume saaba e mum ben do kanko imam ahmad ardentano hakille makko e golle makko e qiyasuji di tawata yimbe hino heedin tinni hande e jamaaji di tawata hino jokki beleede mudum imam ahmad ko dum do woni ko sifani en imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ka deftere makko ilamu muwaqqi'in fi yutirgol baabe do saaba ne laado sallallahu alaihi wasallam himo eggani en wallahi egganda de tawata ko eggande labande ka deftere makko ilamu muwaqqi'in himo eggani en don wajuhuji yani kende piji tindinoji fi yutirgol baabe do saabaani laa sallallahu alayhi wa sallam piji yahoji cappannay e tati ko timmin tindini en fi yutirgol baabe do saabaani laa sallallahu alayhi wa sallam haray bay wobbe go jogaaki wano deftere nen hara hido mettani be yigol en sappoto e yoga e wondi e de deftere makko ilam waqiin fiji sedaji di o sappi kanko imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala sabbitugol wabutu on bawto dun jogi be deftere dem ben fow jogi be deftere dem ben hilam torobe yobe yilto e deftere den be nafitora di wujuhuji do di awjuhuji do di imam ibn al-qayyim eggi do hare imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala himo eggani en do o wi wajhu arano on mo wonde nge jettude on fitindingol yitugo baabe do sahaba ne laado sallallahu alayhi wa sallam o wi hino jeya e mudum nokko ka Allah subhanahu wa ta'ala wi ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ka suratu yasin o wi kanko imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala hadha qassahu Allah subhanahu wa ta'ala an sahibi yasin ala sabili ar-ridha بهذه المقالة والثناء على قائلها والإقرار له عليها وكل واحد من الصحابة لم يسألنا أجرا وهم مهتدون بدليل قوله تبارك وتعالى نكوك الله سبحانه وتعالى وي ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إمام ابن القيم رحمه الله تعالى أبي وكل منهم أبي كلا صحابة بن بيدو قاتل في سبيل الله beedo be habi fi bantugol lawol diina Allahgol tayi mo dallinori o do ayano kallah subhanahu wa ta'ala wi walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kanko imam ibn al-qayyim o wi wa kullun beedo fop sahabaabe qatala fi sabilillahi wa jahada o do kadi o tinni imma bi yadihi harako juude makko jungo makko ngoni ko tinnori aw bi lisanihi ma ko dengal makko ngal fayakunu Allahu latiki Allah subhanahu wa ta'ala qad hada gondi o fewnimo wa kullu kalaman hadahum Allah subhanahu wa ta'ala fewni muhtadin haray odo ko fewdo fayajibu ittiba'uhu haray hino waddi itirgol ba makko bil aya sabu odo aya kalla subhanahu wa ta'ala tindinani en dowdo dun non ko waju tindino wonde ma itirgol ba saaba be hino waddi bawto dun itirgol ba saaba be hino waddi ibam ibn qayyim waju hikkido dongon نكو قال الله سبحانه وتعالى وي واتبي سبيل من اناب الي كدون وني جوكو لاول بنتو بروتي اريكا انغا kanko Imam Ibn Qayyim o wi wa kullun min as-sahaba dendanangal bedo kala goto e bedo sahabaabe ne Allah sallallahu alayhi wa sallam munibun ila Allah o do ko tubu do ruttifade ka Allah subhanahu wa ta'ala fa yajibu ittiba'u sabilihi hino waddi yutirgol baa o hino waddi yutirgol baa o wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi aqidaaji ko bedo jogino kon buri mawnude immorde e lawol ka hana jokkede don ko dum Ibn Qayyim ko istinbatu o wadi kanoko ka Allah subhanahu wa ta'ala wi wattabi sabila man anaba ilay o wi bedo sahabana la sallallahu alaihi wasallam bedo fo mabbe ko tubu be rutti ka Allah subhanahu wa ta'ala bay ko non woniri hare hino wadi yotirgol baawo mabbe na ya subhanahu wa ta'ala ko falda wo waju hikkido don Ibn Qayyim dallinore fi tindingol yutirgo baabe do sahabana Allah sallallahu alaihi wasallam kono ka Allah subhanahu wa ta'ala wi ul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani noko ka Allah subhanahu wa ta'ala wi wiyambe Muhammad ko lawol angol ni hilan noddul faade Allah subhanahu wa ta'ala e hore gandal min e ben be mi wondi Imam Ibn Qayyim o wi mo firandeng ayan o wi fa akhbara ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala humpiti anna man ittaba'a ar-rasula kala yutido bawo nela don yad'u ila Allah haray mo noddu defade Allah subhanahu wa ta'ala wa man da'a ila Allah kala wondo noddu defade Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin edo gandal wajaba ittiba'uhu haray hino waddi yutirgol bawo makko dum don hino holli kala mo ala noddu defade e din Allah subhanahu wa ta'ala kan wondude e gandal wondude e gandal wono hisbiyankobe ko ne gerde hande la siyama jamaatul ikhwan kanyum may wa man lafalafahum wono be woni noddirde non harawna ala basira be non urde mudum neddanken ko yo wattanyila aw o yitira bawo bedo kanko Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kodum do woni ko banginani en nokko kaw wi bul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa nittaba'ani وفي فأخبر تعالى أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به إمام ابن القيم رحمه الله تعالى وفي بيتم بيد صحابة من الله صلى الله عليه وسلم بلاتنا بي ندو دفاع ديكات ودينا نهانا ندو ردنا هرهينو وقت يوترغل باو بيدو إلا والبيدونغل قدنو bedo sahabani la sallallahu alaihi wasallam be latno hibe noddude ko hana noddede kon o wi wali anna man da'a ila Allah ala basiratin faqad da'a ila al-haqq aliman bihi wad-du'a ila ahkami Allah du'a'un ila Allah li'annahu du'a'un ila ta'atihi fima amara wa naha wa idhan fas-sahabatu ridwanullahi alaihim qad ittaba'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fayajibu ittiba'uhum idha da'u ila Allah kanko Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala o wi noddugol faade ka Allah subhanahu wa ta'ala wondude e gandal kala waddo dum non hara on noddi faade gonga kan hara himo andi gonga kan kadi noddudo faade nyaawoji Allah subhanahu wa ta'ala den beedo sahabaabe ne laado sallallahu alayhi wa sallam beedo ben noddi faade e gandal be yottiri baane laado sallallahu alayhi wa sallam beedo hino waddi yottirgol baawo mabbe hara hino jeya e ko tindini kadi wondema beedo hino haala yotirede baa muudum Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala wi alwajhu sadis adallaha ta'ala shahida lahum bi annahu utul ilma Allah subhanahu wa ta'ala seedi tanike beedo sahabaabe yani dido dalilji ko tonde tindina norema wondema yutirgol baa beedo sahabaani la sallallahu alayhi wasallam ko ma be yutire baa mabbe si tawi jan walo to tallo amma say ko goddo go woni ko faala den si tawi woni ko beleede men fino alhaliji men marsira wonden e wadde dina kanko joyre wonden e rodde Allah subhanahu wa ta'ala koyne woni dabbande hore meden gantoji dum dum wata wonde musibe julbe teddube o wi wayara alladina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwal haqq kanko Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala o wi bedo o wi wa iza kanu utu hadha alilma sitawi bedo sababe latike be okamangal do gandal haray latike ittiba'uhum wajiba yutirgol baawo mabbe haray ko hunde waddinde kanko Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala o wi alwajhu samin o wi nokku ka Allah subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin kanko Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala o wi qala ghayru wahidin min as-salaf o wi wi ko na goto e salaf fejjuno be moddi be ben ko inna do wa kunu ma as-sadiqin wonde e gongu be ben kanko imam ibn qayyim o wi hum ashabu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi be do ko wondino be nelado sallallahu alayhi wa sallam o wi wala rayba annahum a'immatus sadiqin o wi sikke ala wonde mabbe do ko horebe be yimbe gongunobe fejjunobe o wi be do be fop mabbe kambe sahabaen Allah ben sallallahu alayhi wa sallam be do be fop mabbe ko gongunobe joni non bay ko gongunobe itirgol bawbe harahino hani aranela haran danke on na wadugol ko falawo nokku waju nokku go kadi ko kanko ibnu qayyim o wi alwajhul hadi wal ishrun o wi ma rawahu at-tabarani wa abu nu'aym wa ghayruhuma an huzaifah ibn al-yaman annahu qala o soggi o sanad do o wi ya ma ashara al-qurra huzaifah o wi huzaifah kan kadi hino yewtude o wi ya ma ashara al-qurra ko onon yu andira be dina fewndo sahabaabe ne laado be sallallahu alaihi wasallam si inna ma al-qurra na ya sikko ko jangobe al-qur'ana tun wano zamanu meden do hande jangobe wano e kasetiji inne qurra nano ko bottindirno do al-qur'ana firo al-qur'ana fami e nususuji din pawto dum fami nyaawoje al-qur'ana den pawto dum fami makuji ne laado be sallallahu alaihi wasallam o wi ya ma ashara al-qurra kono yo karmo kobe khudhu tariqa man kana qablakum jogite lawol ben latinobe attal de on woné e ko ben yimbe moddunobe fejunobe wonno e mun kon o wi kanko huzaifa o wi fa wallahi o wondiri kanko huzaifa hiden andi ko hombo woni huzaifa to woni yaman o wondiri o wi fa wallahi la in istaqamtum sitawi woni on nyibi laqad subiqtum sabaqan ba'ida haray on fo haray on attike haray on tirike on attike attande mutinde sitawi woni on nyibi wala in taraktumuhu sitawi woni on terteke dun do on woni on jokki ko fala don wo on yari yaminan nyama ma shimalan ma dun nano o wi kanko huzaifa laqad dalaltum dalalan ba'ida gomdi haray on majji bajjande majjande bangunde ibam ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala o wi wa min al-muhal an yakuna as-sawab fi ghayri tariq man sabaqa ila kulli khairin 'ala al-itlaq o wi wawa wonde de lata gol wonde e sawaba me ko hana wonede mun kon lata ke gol lawol be yimbe fejjunobe ko wadi non be yimbe fojjunobe fejjunobe koy hore gonga be wonno e mudum kambe sahaba ne Allah be sallallahu alayhi wa sallam ko non kay ibam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala mo eggani en kadi eggande labande ما رواه الترمذي من حديث الثور عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربيعي بن هراش عن ربيعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد صلى الله عليه وسلم بماكي حديث كوت إمام الترمذي ونكو يالتنمو شيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع هي كم بكدهب سليني حديث رحمه الله تعالى وي كان كن نلاد صلى الله عليه وسلم iqtadu billadhaini min ba'di o wi iwtira bawo ben dido be wombe bawo an ko hollugol ma imam ahmad nokko ko be wi attamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim hollugol ma wonde ma lasli on imam ahmad wona hore mu woni ko sincimo imam ahmad wona hore mu woni ko sincani lasli on hande kadi goddo si in hande kadi goddo si innima tigitigi on ya wonu e ko hana wonede kon ya wonu e ko sababe ne laddo sallallahu alaihi wasallam wonno e mun kon haray wota sikku dun don koy fuditeede wona e mudum ne laddo be maki iqtadu bil ladina min ba'di abi bakr wa umar wahtadu bi hadi ammar wa tamassaku bi ahdi ummi abd ne laddo sallallahu alaihi wasallam be maki woné nyentine ben lonti be mojjube dido baaw an ko dun woni abu bakr kanyuma e umar ko wi non kadi o wi iwtire bawo ammar ko non kadi be maki jogite woné e ko abdullah mas'ud radiyallahu ta'ala wonno e mun kon qala tirmidhi hadha hadithun hasanun o do imam tirmidhi o wi hadithun hino ko hadithun hasanun hala dum do ko hollugol ma wonde ma iwtirgol bawo sahabaabe nabi ben sallallahu alayhi wa sallam ko huunde nde tawata ko hanande jokkede non nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗon woni koɓe ɓanginani en. Imam ibnul qayyim rahimahullahu taala mo ɓanginani en kadi o wi honno, o wi ma rawahu abu ishaq an harifa bun mudarrib qala kataba umar radiyallahu taala anhu ila ahli lkufa قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود مؤلما ووزيرا وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فاقتدوا بهما واسمعوا قولهما وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. إمام ابن قيم رحمه الله تعالى وندما سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه be windanno yimbe wonno be kufa ben o immini e mabbe Ammar ibn Yasir wono go hore mabbe ton bawto dum be jokkentini Abdullah ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه fi wade gol golle honnu mualliman wa wazira wono gol ton ko o jannowo jannugol yimbe wonbe kufa ben o wi wa huma minan nujaba ɓeɗo ko mokko baɓe andiraɓe koynete kon gandal e faamu suɓagol ɓeɗo ɗiɗo tun naɓa ɓe ton hino holli en wonde ko mokko baɓe duwaɓe yutirede ɓawo muɗum pawɗum o wiɓe honnun pawto ɗum o wiɓe honnun o wi ɓeɗo ko wondunoɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ni komin hali badrin ɓeɗo kadi ko jeyanoɓe yahugol waɗa jihadi ndin Badr kanko Sayyidina Umar o wi faqtadu bihima nyentineɓe hande sa yi neɗɗanke hino inna yo wone e ko saababe wonno e muɗum kon tawata ɗum ɗo ko sonko waɗata ɗum ɗo ko piro woni ko waɗata ɗum ɗo ko innugol ko yawre wona e waɗede ɗum ɗo woni ko oleter ɗo woni ko Sayyidina Umar winduno neldiɓe kufa ɓen o immini ton jannowo kañumma e hoorejo bawto ɗum o wi faqtadu bihima nyentineɓe wasma'u qawlahuma nanon konguɗi koɓe wowlani on kon hande si tawi batte asar hewti e meɗen immorɗo e Sayyidina Umar maɗum Aboubacar maɗum Ousmane maɗum Ali maɗum Ibnu Abbas maɗum Aisha maɗum Ummi Salama ɓeɗo fo si hewti e meɗen si tawi woni en darama tawa hino selli acce jaɓen ɗum jogitoɗen ɗum gollitiren ɗum wonen eɓe ko ɓeɗo wonno e muɗum kon ko ɗum ɗon woni ko dandoyta en jango wona yen sincan dina hoore men wona yen addu feereji meɗen feere alaka dina ɗum ko bolonda musidal ɓe guure joɗoto mo kala adda feere ɗum ɗo ko dina ni fof muɗum koya ar waɗɗoɗa ko ɗum si imamu malik o wi ɗum ɗo hino waywano lana annabi nuhu kan kala waɗɗiɗo e muɗum o mali kala mo waɗɗaki ton haray o naji na golle ɓe guure ni na joɗagol disodira wano ko jam'iyaji woni e joɗade hande kañuma hisbiyankoɓe wonɓe e joɗade disodira fi darugol ko honno waɗirta da'awa hara da'awa mabɓe on mahaaki e ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonno e muɗum kon yimɓe ɗi e tato jooɗo inna tigui ton daren ko honno waɗirten da'awa on ko honno waɗirton da'awa on accon ɗon e ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wano ɓe waɗirno da'awa on noon Sayyidina Umar o wi wasma'u qawlahuma o wi nane konguɗi ɓe waqad aathartukum bi abdillahi ala nafsihi o wi mi ɓurni e moɗon hoore an Abdullahi ibnu mas'udin oɗo ko mokko ba mi immini mi ɓurnimo e hoore an yo yaw o janna o konguɗi Abdullahi ibnu mas'udin radiallahu taala anhu jelu woni ko hewti en ka yewtere men feƴƴude en janguino ɗon asar mo Abdullahi ibnu mas'udin radiallahu taala sifani en e muɗum haray ɗum ɗo ko hunde molanade ko hunde mawnude ni musidɓe julɓe tedduɓe yiltagol e nde deftere Ibnu Qayyim rahimahullahu taala famaɗiɗo piiji ko hunde nafoore ko hunde walloreɓa haray laslimo Imamu Ahmad rahimahullahu taala eggani en on ko lasili tabutuɗo si tawi woni ko jam woni ko faala ɗen eto ɗen wonen e lasili on jogitoɗen lasili on ha satta ken gollitirenmo kon noon ko ɗum ɗon woni ko nafoyta en o wi en attamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida'u bihim wonugol e ko sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam wonno e muɗum kon ñentinaɓe hoore ɗum ɗon. O wiyaali yen wonu e ko faala ɗen wo, o wiyaali yen wonu e kala ko faala ɗen, ko wii ko yen wonu e ko ɓen ɗon wonno e muɗum kon ñentinenɓe. Joni noon haray neɗɗanke on hande hino ko jama on hoditori innugol haray menen ɓay ko mazhabu kaari joni ko hewti kamen ga'a, haray koye on mazhabu ɗon woni men woni e yawde konnguɗi ko tawa ka defte ɓen ɗon kon ko ɗum ɗon men woni e iwtirde e ɓawa muɗum hande hino ɗo shubu haji ɗiɓe woni e liɓude ɗin. Mi yewtima mi egganima asaruji hakkude ayaji al qur'ana kañumma e hadisaji nelaɗo kañumma e konnguɗi feƴƴunoɓe moƴƴuɓe fi tabin tinnugol iwtirgol ɓawa ɓeɗo sahaba nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Haray toɓɓere nde watteten ɗo nden ɓay hino shubu ha wonaɗo e liɓede on e nokkuli ɗin neɗɗanke wonɗo e noddande dina on jiɓora ɓural ko honno gerdata innugol ko iwtirgol ɓawo mazhabu mum on iwtirgol ɓawo ɓeɗo, haray koyen watta jila, haray ko honnun ɓay tun woni ko iwtirgol ɓawo battaneji feƴƴunoɓe wonɗen e yewtude oɗo lasli ɗo. O lasli ɗo si tawi woni o kelɗi sibas man oɗo si tawi woni o kelɗi, hande kadi kala ko wonɗa e jangude, kala ko wonɗa e mahude, sa mahi hoore ɗo a jaɓay kala ko wiyaɗa. Ko waɗi noon hande kadi ɗa andi ko wona yewtirde ɓawa muɗum ko ɓawa feƴƴunoɓe moƴƴuɓe ɓen, amara feere, amara innugol min kadi ko ni miiri ka diina. Mi sappanoma yoga e mawqif yani darande ɓeɗo karamo ɓeɗo imamuɓe nayo innaɓe ko ɓeɗo iwtira ɓawa muɗum, ko ɗum woni imamu abu hanifa, imamu malik, imamu shafi'i, kañumma imamu ahmad bun hambal rahimahullahu taala. Mawqifu ɓeɗo ɓeɗo ko honto neɗɗanke on duwa wonde e mawqifu ɓeɗo, julɗo on ko honto duwa wonude, saabu piiji ɗin jilli koma heɓ koma jiltidire piiji ɗin ande koye hoore honnu wona yaheede, ko diina ni koma anden koye hoore honnu wonɗen e yawde. Sina ɗum iwtiroɓe ɓawɓen kadi ara e fina tawra ni fubbore ni ha balɗe on tigi lanna, hara on ti koye fina tawaji on ti koye ɗum ɗo ɗum ɗo woni. Hara toɓɓere ara nden mawqifu julɗo on, mawqifu neɗɗanke on e ɓeɗo ɗiɗo mazahibuji nayyi iwtiraɗi ɓawa muɗum, ɓawto ɗum konnguɗi hooreɓe mazhabu ɓen tigi koɓe yewti tawta hino tabiti koɓe yewti. Ɓaw ɗum hollugol ɗen ɓayi en wi'i tigi ti on yon tigi iwtir ɓawa alqurana e sunna e sahabaɓen ko wonno e muɗum kon, a wawlay ɗum ɗo tun hande ɓeyna tigi ti on ko ɓeɗo woni innude yimɓe ɓen yoɓe accutu iwtirgol ɗon ɓawo imamuɓe ɓen ɓeyni defte imamuɓen wota jangge ɓeɗo. Woɓɓe go kadi liɓanoma si kadi konnguɗi e hoore muɗum sa nani goɗɗo hino wiye ɗiɗo hande. Haray iwtirgol ɓawo dalil ɗum woni alqurana e sunna maɗum e battineji sahaba ɓen, ɗum ɗon holla wondema a feeri konnguɗi karamo koɓen inchallahu. Ɗeɗo toɓɓe tati wonɗen e yewtude. Haray almawqifu min al aimmati almatbu'in, qala al-allamatu shingiti rahimahullahu ta'ala, imamu shingiti rahimahullahu ta'ala himo eggani en eggande labande ɗo, o wi honnu o wi ilam mawqifuna min al-imma rahimahumullahu al-arba wa ghayruhum huwa mawqifu sa'iri al-muslimina al-munsifina minhum wa huwa muwalatuhum wa mahabbatuhum wa ta'zimuhum wa ijlaluhum والثناي عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة وتقديمها على رأيهم وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على الحق وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا لأنه أكثر علما وتقوى منا، ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه. إمام الشيخ العلامة Muhammad al-Amin ash-Shinghiti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, ko ɗum ɗo woni ko eggani en mawqif andugol ko honno wonirta e imamuɓe feƴƴuɓe ɓen imamu ɓen nayo. O wi ya andu dey Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrindinne wondema ɓeɗo imamuɓe nayo e ko wona ɓeɗo kadi mawqifu julɗo yani darande julɗo on ko yo wonu eko wana be do kadi julbe hedditibe ben ko hono woni dum ko weldugolle mabbe yidugolbe ko woni imamobe ben teddingolbe imamobe en nayo teddingolbe e jarnugolbe e konko be wonno e mudum immorde gandal kanyum ma e kulol Allah subhanahu wa ta'ala e yutirgol baaw deftere Allah subhanahu wa ta'ala ndak e makune la don sallallahu alayhi wa sallam be do e ardingol sunnane la don sallallahu alayhi wa sallam ardingol sunnane la don sallallahu alayhi wa sallam be do yeso be do afi woli goddum ko sunnane la don sallallahu alayhi wa sallam woni ko ardinte e mudum jangugol kongudi be wallitorgol kongudi be fabinorgol kongudi be fi famugol deftere Allah subhanahu wa ta'ala den e sunna la don sallallahu alayhi wa sallam kasakitode mudum o wi si tawi woni mas'ala ko woni nyaawore ari tawi iyal alqur'an ala to maru hadith ala ton neddanke on dara yelto e dara kongudi be do imamube kala ko wondi e sahawa dara e mudum ko adi non si be wadi ijtihad ko kambe buri en famude no wadi ijtihad ko adi non ko kambe buri durude gandal kambe buri kay durude kulol Allah subhanahu wa ta'ala o wi kanko imamu shinghiti hare hino waddi en darugol kongudi burdi battade e gonga kan iwtira baa gonga kan kanko imamu shinghiti rahimahullahu ta'ala o wi hilam annande ma fi no famira de yewtere do o wi aranun dum ilam anna al imma rahimahumullahu laysu ma'sumina wa kullu min al imma ukhidhat alayhi masail o wi ya famu kanko imamu shinghiti andu beedo imamu be yutiraabe baawo mudum bay ko dum do woni hodude yimbe ben hande ko dum do woni hodude yimbe ben hande inna tigro imamu jo mi yutire baawo mum haray ko baawo do woni ko wonata o wi andu beedo wona yimbe wonnobe ko masumina yani ko renaabe be faljata o wi kanko imam ishinghiti rahimahullahu ta'ala o wi beedo be wurim beedo imamu be hibe yimbe ben hino yewtuno ton wondema goddo go hino futinobe wana odo arano mabbe on ko dum woni Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala odo harino duudi e yahugol immorde e fere mudum golitirgol hadithon ko wana non o terti don kanko Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala golitirgol hadith fi nyaawore fi sedagol wonande on wondirdo fi ko yondir e jawle ko wana non kadi hadith immorde on yaltingol on neddanke waddo zina yaltingol mo eno kure ka wondon ino jeya e Imam Malik rahimahullahu ta'ala kambe kadi ko be wi ano tigitigom be hawrondalade e sawabe mudum anyu golbe o horugol jeegoje e Shawwal don ko dum woni juldanon dum kambe non ko honno wonno sabu haabe anyiri dum don ko haande yimbe ben fiboto wondema dum don hino waddi jokkindirgol den dum balde jeego e lewru sumay non ko dum non Imam Malik rahimahullahu ta'ala wonno ko hulno e mudum haabe anyi horugol dedo balde jeego haray ko wonde sawaba kon tigitigon haray hino tabiti fi horugol dedo ko wana non kadi hari mo yi wondema ella ala e horugol e juma on hay say woni awot ko juma on jumarne to woni ko horuda dum do ko hollugol ma wondema no gasa hari hadith on hewtaale mo kanko Imam Malik ko wadi non e khiyaru majlis kadi tido hadith on hino ka Bukhari ka Muslim kono Imam Malik hawrano e mudum o jaabi goddungo Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala kanko kadi o yino wondema memugol sonnaajo on dum don firtay salligi e re tata dum don wona dum woni kongol jiccu gongol memugol sonnaajo hara ko alda e heedode kanko Imam Shafi'i ko yino ko wondema dum non firtayno salligi Imam Ahmad kadi rahimahullahu ta'ala kanko kadi haray mo yino horugol sikke fi endu lewru do sumaye joni non hadugol horugol sikki hino ari yani ko hollugol ma wondema karmo ko be do innabe hino yutira baawo mudum imamube be do wona yimbe ko woni ko renaabe wondema be faljeta hida do andu dum anjul do ko adi non ko fi yutirgol baawo mojjuno be wonde nge yawtude attamassuku bima kana li ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim naam ko wana non kadi andugol kadi wondema laataake hay e goto be do imamube nayo wondema goddo e be do tewto passi lundo ne laado sallallahu alayhi wa sallam hay goto be do darata ko tewo wada dum don be do hino jogino ko ne te ko gantoji hino jeya e gantoji dibe di karmo ko ben yewte fi mudum wano sandari ka deftere Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala raful malam anil aimatil a'lam kono kadi majmuul fatawa mo yewti fi mudum o wi hino wayu wonde har ko sababuji wonde ma fibagol wonde ma laado sallallahu alaihi wasallam ma kano gol don kongol kono non kadi wonde ma hara mas'ala on kanko himo yirini kono wana non woni ko hana yirede mudum kono non kadi wonde ma i ndarugol hadith on ko windi ka deftere makko kon ka nuskha makko kon hara o firra dum don goddungo dido piji fo hin wayi wonde ma hara imamu bem be hawrundira ali sawaba dum don dutata be haymere kwadno be wadi ijtihad Allah subhanahu wa ta'ala yobay waddo jitadon baraji ko dum aniyo faljere ko woni e mun kon o yafomo titay woni afami dum don haray be do karamo ko be ko dum woni be do imamu ijtihad waaw mudum kon gudi mabbe fi eggangol ma tabintin nangol ma wonde ma ko deftere Allah subhanahu wa ta'ala den e ma ko nela don sallallahu alaihi wasallam woni ko iwtirte baa mudum bay ko dum don woni darso men on hilan egganama do eggande ya faamu bay min minaniri inopiyan neddanke wondo e wadde da'awa himo inna wonde ma Afrique de l'Ouest fow wontirbe hirnaange ben fow Afrique si tawi woni be yotiraali baa Imam Malik haray golle ko be woni wadde kon jabataake ndaru kan neddanke hewti ko ngudi Imam Malik din aray do joni bi iznillahi tabaarak wa ta'ala Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala o wi honnu idha sahha alhadith fa huwa madhhabi sitawi hadith on selli aray dun non ko mazhabu anno o wi la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadhna sillanta hay goto de jetta ko ngudi amen din haraw anda ko honto woni ko men itti haraw anda ko honto woni ko men itti din don kongudi ko non kadi o wi haramun ala man lam ya'rif dalili an yufti bi kalami hino harmani wonande om anda dalil an nde o jaboto kon indugol dum do ko immorde an woni ko iwri haray hino jeya e mudum kadi Imam Malik rahimahullahu ta'ala o wi innama ana basharun ukhti wa usib minkumi ne danke dey minkumi bandi yanke ilam fala innu be hino yutir ba Imam Malik be nya watta yila do innu do tigiti yon Afrique de l'Ouest fop jabantake dewal mudum sina yitirgol ba Imam Malik jento ko Imam Malik wom ma e wolande Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala kasifatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallam dido kongudi himo eggamadi don yelto don jangadi do kongudi o wi kanko Imam Malik inna ma ana basharun minkumi bandi yanke ni dey minkumi ne danke ukhti wa usib mihi lam falja hilan harunde sawaba kadi fanzuru fi ra'yi ndare fere ande fa kullu ma wafaqa alkitab wa sunna kala ko harundire deftere Allah subhanahu wa ta'ala ande e ma kunela don sallallahu alaihi wasallam fa khuzuhu jogite dun don wa kullu ma lam yuwafiq alkitab wa sunna fatrukuhu kala ko harundire deftere Allah subhanahu wa ta'ala ande e ma kunela don sallallahu alaihi wasallam terte dun ko hannun haybe on be ni den yotiri ba bawo Imam Malik janga dun do fama ange Imam Malik son daroy ke jango yes Allah subhanahu wa ta'ala tawi ko Imam Malik wonno e mudun kon e ko wonda e mudun kon tawi hino serti ko nu yeta yeso Imam Malik ko nu yeta mo tawta wolino gol do kongol rahimahullahu ta'ala o wi kan ko Imam Malik rahimahullahu ta'ala o wi laysa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la tanaka goto ba'da la sallallahu alayhi wa sallam illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak sina kongol makongol jettete ngol terte illa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam siwana kongol ne laado sallallahu alayhi wa sallam ngol ibn wahab himo eggi wonde man laado sallallahu alayhi wa sallam imam malik rahimahullahu ta'ala be landano fi yiggugol kolli koyde din hakunde kolli koyde din ka salligi Imam Malik kanyun inni tigiti gon dun don wadaaki himbe ben bawto dun o acciti dun don wacci ha himbe ben kanko lande faara landa dan haybe ben buudi duuti o wi kanko Wahab o wi menen de meden jogi asar ko dun woni meden jogi batte wonde ma hino tabiti o soggi sanad on kanko Wahab o inni haddathana al-Lays ibn Sa'd wa ibn Luhayya wa Amr ibn Haris أن يزيد بن عمرو المعارفي أن أبي عبد الرحمن الحبلي أن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه o wi o inilaɗo sallallahu alih wa sallam no ƴetti kon kollu mum ɗo no loota ko ɗum woni no yigga hakkunde kolli mum ɗin. Imam Malik ɓe wi inna hada alhadis hasan, oɗo hadis ko hadis moƴƴo ni. Wa ma samitu bihi qattu illa sa'a, o wi hari mina naali o hadis ɗo. Thumma samitu Wahab ibn Munabbi ɓaw ɗum o wi ɓaw to ɗum mi yi nelaɗo so e honno Imamu Malik hino yiggira kolli mum ɗin ɗum ɗo hondu mum ɗum ɗum ɗo. Ɓawto ɗum ɓe landa ɓe jaabi ɗum ɗon kadi kamɓe Imam Malik haray watta yiila ɗum ɗo. Imam Malik ɓawto ɓe yi gonga kamɓe harodiri asaron ɓe yiltiti fewɓe muɗum hara koyen watta yila. Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala o wi ajma al muslimun, julɓe ɓen foof maɓɓe ɓe fotti wondema anna man istabana lahu sunna, kala on feeñanɗo ɗum sunna imoto kanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam lam yahillu lahu an yada'aha li qawli ahadin, dagantako mo nder tertol ngol ɗon konngol o jokka konngol goɗɗo go. Ko ɗum ɗo woni ko imamu ɓen woni ko filli. Imam Ahmadu rahimahullahu ta'ala o wi wa amma al imam Ahmadu o wi fa huwa aktharu la imma, ko ɗo ɓuri hoore ɓe kara mo imamu ɓe nayo fuu moɓugol sunna on kwan noon kanko ko kanko woni ko sakkitiɓe. O wi honnoon o wi la tuqalliduni, o yiwata on iwtirɓa wandey wala tuqallid malikan, wota iwtir innugol ko imam Malik ñentinta acca ɗo sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Wala Shafi'i wala Awza'i wala Thawri wona ɓeeɗo fof wa khud min haythu akhadu, ƴettu ka ɓeeɗo ƴetti ɗon an kadi. Ɗum ɗo ko hollugol ma konnguɗi ɓeeɗo innaɓe tigi tigi on hino iwtiri, ɓeeɗo wonɓe inde hino iwtiri ɓawa konnguɗi ɓeeɗo karamo koɓe ɓeeɗo imamuɓe haray ko wattangol yamo siɓɓe julɓe tedduɓe. Hino jeeya e piiji ɗiɗi ko yimɓe mone hoɗitorde, piiji ɗiɗi yimɓe mone hoɗitorde wi'ugol tigi tigi on haray e sikkugol ɓe imamujo moɓe woni e ɓawo mum on hino mottidiri nususuji ɗin fof ko ɗum woni ƴiyal qur'ana kañumma e sunna e ko wona ɗum ɗo fof ɓe sikkude nandi wona joni si innama imamu Malik haray himo andi kala ko yondiri e dina kam fopp muɗum himo moɓidiri kanko imam Malik. Ko ya andu wona noon woniri imam Malik o hadis mo janguɗen ɗa mo Wahab yeetimo mon hari o anda fi makko, ɓawto ɗum o wi hadis on ko moƴƴo, ɓawto ɗum o gollitiri. An kadi hande sa wiyama ko ɗum ɗo woni ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko wi, sa wiyama ko ɗum ɗo sahabajo woni ko wi, artuɗon jogitoɗa ɗum ɗon an kadi. No jeeya hunde nde ɓe woni hoditorde nden sikkugol ɓe wonde mon imamujo mo ɓe yewtiri ɓawa muɗum ɗon on ɗon kañum kadi ɓe heɓay ganto wanon ɗon heɓiri ganto noon wona noon woniri. Imamu Shingiti o wi wa hadha zannu kadibun batilun bila shak, o wi ɗeɗo sikke ko fenande ni ko mere ni. Kanko imamu Shingiti rahimahullahu ta'ala o wi wa kasaratu ilmi l'alim, ɗuɗugol gandal karmokojo on la tastalzimu ittila'ihi ala jami'in nusus wa ma ahsanu alqawl. Kongol imamu Shingiti rahimahullahu ta'ala o wi ɗuɗugol gandal karmokojo on hollawon dema himo ƴelliti e dendanangal nususuji immorɗika nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Haray ko wattangol lila musiɓɓe julɓe tedduɓe, ɗum ɗo ko konguɗi mi wonma e gande tabintinnuɗi wondema ɓeɗo karamu koɓe koni ɓe wonno e huwodirde ɗiɗo nususuji. Haray toɓɓere nde wonɗen e sakkitorde nden ko ɓe wonɓe innude tigi tigi on, haray wonɓe noddude faade yo batteneji ɗin jokke, yo ɗum ɗo terte ɓe inna tigi tigi on ɓeɗo hino noddude wondema yimɓen accuyotirgol ɗon ɓawo imamuɓe nayi. Wona noon woniri hay goto wiyalima ɗum. Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ko ɗum ɗo o wiyano o wi himo sinki koynete kon kanko tum mashab ɓe tooñi imamu Al-Albani, ɓe ƴetti konnguɗi ɓe yowi imamu Al-Albani. Imamu Al-Albani ko neɗɗanke salafi athari irtirɗo ɓawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Kala ko masala rotayno wondi e ƴiyal Imamu Al-Albani ko ɗon woni yarude, ko ɗon woni wakkilorde fi famugol ko nun asar on woni ko yewti fi muɗum. Kanko Imamu Al-Albani rahimahullahu ta'ala e mo qaddima sifatu salahi mo yewta en o wi inna hadha za'amu, no ndeɗo aƴande ko ɗum woni ndeɗo fenande wiigol menen meɗen noddude yimɓe ɓen wiigol yoɓe tertowitirgol ɓawo imamu ɓen nayo, min wiyaɓe jokku batteneji nelaɗo sallah sallam kañum e sahaba ɓen. Himo wiya ɗum ɗo inna hadha za'amu, andano ɗum ndeɗo aƴande ndeɗo hino ko fenande ni aba'adu ma yakunu min as-sawab bal huwa batilun zahirul butlan, o wi ɗum ɗon ko fenande feñunde kama yabdu zalika jaliyan min al-kalimati as-sabiqa wa nabangiri no e kongudi fejino didin fa innaha kulluha tadullu ala khilafihi ino tindina wonde man no hino luntonire konkon don e bakude amen don wa anna kullal ladina nad'u ilayhi bembe men woni kul wa anna kullu ma nad'u ilayhi konko men woni noddude mudum innama huwa tarku ittikhadil madahib dina imam al-albani rahimahullahu ta'ala o wi konko men woni noddude wota mazahibuji din wota beedo imamu be jogite innugol tigi tigo wondema ko be mazahibuji mabbe din ko diina non ko ndare kala ko be feppondire dettere Allah subhanahu wa ta'ala makko nela don dum don jette kala wotondire e mudum e jangi kongudi mabbe fejjudi din kono non kadi wa nasbuha makanil kitabi wa sunna jettugol kongudi mabbe din wada wasi tawi woni lontindira dum don alqur'ana kanyuma e sunna hare kanko Cheikh Al-Albani ko dum woni ko yewti fi mudum pawto dum ka fakkito de yewtere makko hare wakuto on e nangi e modja on yafoto o wi o yejjido immorde e ganda Sulaiman At-Taymi rahimahullahu ta'ala o inni kanko imamu Al-Albani e ndedo e ganda Sulaiman At-Taymi rahimahullahu ta'ala o wi a in akhazta sitawi a jetti bi rukhsati kulli alimin ijtama fika ash-sharru kulluhu o wi si tawi kala karamo kojo yani foy gintinande de o jettama ayni an ko don wonda yarude mudum haray a mottindiri immorde e bone haray musibe julbe teddube hilan daro telen wano do wakuto on juti modja on yafoto haray dum do de do deftere de fokki tan den do ko deftere molanande sorti do rere ma kanyum ma iwtir gol bawo belede iwtir gol bawo yimbe be tawta ala be noddude faade deftere Allah subhanahu wa ta'ala e manhaju sellu don hare de deftere de sortindirte di do piji hare ko wattangol lila imam ahmad rahimahullahu ta'ala laslimu attor den on ko yutir ko jogi tagol sunna on wona e ko saaba be wonno e mudum kon darsu men on fop ko do wona yilade darsu meden on fop ko do wona yilade wonugol e ko saaba be nallabe sallallahu alaihi wasallam wonno e mudum kon yutira baa mabbe wona e mudum don hara e mere sottinali dum tefa anda ko dum do be wonno e wadde ko dum do wonde wonno e accude meddanima battaneji fejjunobe meddanima ayjal qur'ana kanyum e kongudi karamo kobe haray neddanke on ko yo subhanahu hore mudum ya faamu adna do o lannay joni a tawe joni jango joma maada si tawi woni ko jam'iyaji kanyum ma yimbe hisbi yankobe wonda yottirde ba mudum uddagite mudum fitin yo gongel aduna hebo fitin yo inne ko kaari enni fi yo ciobe fi yo wacce si tawi woni ko dum do woni ko foni faandu demande a acceti don amunnike a yi gonga kan acceti don gonga kan a acceti don alquran kanyum ma sunna e batteneji fejjunobe a wadi ko falada haray ko an andi wota felo hay goto jango si sidum daro yama haray dum do musibe julbe teddube hilan toro en fop meden toro den Allah subhanahu wa ta'ala yo tabintini e do sunna yo arsu ko yutir go banela do sallallahu alaihi wasallam e saaba mabbe yen tori mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo famin e do manhaj yo famin en o do manhaj no hana famirede non yen tori mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo arsu ko en gandal nafo walen aduna e lakhara haray biiznillahi tabaaraka wa ta'ala palje ko wadi e mudum kon inshaallahu karamo ko be waway mawtude ko wadi non haray neddanke wona timmudo kala faljere ko wadi e mudum ko gonga wonden e dabbude haray ko immorde an immorde sheitan haray lan dandi dum wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.